آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور وہ بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب محفل محرم یا مجالس محرم کو منعقد کرنے کا فائدہ کیا ہے, کیا فائدہ ہے کہ آپ سب لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور مجلس واعظ منعقد کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں؟ تو اگر یہ سوال کسی اور کے ذہن میں ہو تو میں اس کے جوابات دے کر کے آگے بڑھتا ہوں. برادران اسلام, ذہن میں رکھیے گا کہ محفل میلاد انعقاد کرنے کا اور محفل مجالس محرم شریف منعقد کرنے کے بے شمار فائدے, بے شمار فائدے ہیں. چنانچہ پہلا فائدہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, عند ذکر الصالحین تنزیل الرحمت تنزیل الرحمہ. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت الہی کا نزول ہونے لگتا ہے. جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی باران رحمت برسانا شروع کر دیتا ہے. تو برادران اسلام, آپ خود سوچئے, ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ جب صالحین کے ذکر جہاں پر ہو وہاں پر اللہ کی رحمت برسے, تو حضرات صحابہ کرام خلفائے راشدین اور حضرت امام حسین حضرت امام حسن خاندان اہل بیت اطہار, یہ تو وہ نفوس قدسیہ ہے, یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو صالحین کے بھی امام اور صالحین کے بھی پیشوا ہے. تو جب صالحین کا ذکر ہو تو اللہ کی رحمت برسے. تو اب خود سوچئے اور فیصلہ کیجئے کہ جب صالحین کے اماموں کا ذکر ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بے پایا کس طریقے سے جو ہے ہم مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہوگی. پہلا فائدہ یہ کہ جہاں پر صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس محفل میں جو بیان ہوتا ہے, جو واعظ و نصیحت آپ کو دی جاتی ہے, جو پیغام دیا جاتا ہے, ان کے ذکر کو سن کر اللہ تبارک و تعالی کے محبوب سرکار کریم علیہ السلام کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے, اور اطاعت کا جذبہ اور فرما برداری کا جذبہ انسان کے دل میں کروٹیں لینے لگتا ہے. اور تیسرا فائدہ محفل محرم کے انعقاد کرنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ان محفل میں ہوتا ہے کہ کس طریقے سے امام عالی مقام اپنے گھر سے نکلے, کس طریقے سے امام عالی مقام کوفے پہنچے, کس طریقے سے آپ کو بلایا گیا, کس طریقے سے آپ کے ساتھ اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ دھوکا کیا گیا, اور کس طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا. تو یہ سارے معاملات امام عالی مقام نے کس صبر سے برداشت کیے, کیسی استقامت دکھائی کہ آپ کے صاحبزادے شہید ہو جاتے ہیں مگر آپ صبر کرتے ہیں, آپ کے اہل بیت کے بے شمار افراد خاندان اہل بیت کے شہید ہو جاتے ہیں مگر آپ صبر کرتے ہیں. تو جب انسان ان باتوں کو سنتا ہے تو انسان کے اندر بھی صبر کا مادہ جنم لیتا ہے, اور انسان بھی دیگر مشکل موقعوں پر جو ہے وہ استقامت دکھاتا ہے. برادران اسلام, تیسرا فائدہ محفل محرم کے انعقاد کرنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ کوفیوں نے اپنی عاقبت کو کس طریقے سے خراب کیا, مسلمانوں کو اس کا پتہ چلتا ہے کہ ابن زیاد نے کس طریقے سے دنیا میں جہنم کو خرید لیا, اسی طریقے سے یزید نے کس طریقے سے دنیا میں جہنم کو خرید لیا, اسی طریقے سے خولی بن یزید اور شمر نے جو ہے کس طریقے سے برا کام کیے. تو جب انسان اس چیز کو سنتا ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالی کی اور اس کے محبوب بندوں کی گستاخی سے انسان جو ہے وہ دور ہوتا ہے. تو چوتھا فائدہ محفل محرم کے انعقاد کرنے کا یہ ہے. اور پانچواں فائدہ یہ ہے, اور یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے, پانچواں فائدہ یہ ہے کہ محرم میں حضرت امام عالی مقام کے نام سے جو لوگوں نے من گھڑت رسمیں شروع کی ہوئی ہیں, مثال کے طور پر تازیہ داری, ہم مسلک کے اہل سنت و جماعت میں خصوصاً اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس کو حرام کہا, جبکہ ہم میں سے بعض لوگ اس کو بناتے بھی ہیں اور لے کر کے بھی جاتے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پہلی محرم سے لے کر نو محرم تک تو تعزیہ سب کچھ دیتا ہے, بیٹا بھی دیتا ہے, بیٹی بھی دیتا ہے, مکان بھی دیتا ہے, پلاٹ بھی دیتا ہے. پتہ نہیں نو محرم کے بعد اس نے کیا قصور کیا کہ لوگ اس کو توڑ پھوڑ کے ٹھنڈا کر کے آتے ہیں. تو برادران اسلام, جب انسان اس محفل میں آتا ہے تو وہ ان غلط رسموں سے دور ہو جاتا ہے. اور دوسری رسم آپ نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ گئی, اور خاص طور پر اگر میری مائیں اور بہنیں برا نہ مانیں تو ہماری ماں اور بہنوں کے اندر یہ رسم پروان چڑھ گئی کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے امام حسین کا فقیر بناتے ہیں, ایک لال پیلے رنگ کا دھاگا اس کے گلے میں پہناتے ہیں اور گھر گھر پھر اس سے جو ہے بھیک منگواتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ اس کا بھی جو ہے اہل سنت و جماعت سے, ہمارے عقیدے سے دور تک کا بھی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے. تو جب انسان اس محفل میں آتا ہے تو کم از کم اس محفل کے بہانے بری رسموں سے انسان بچ جاتا ہے, بری رسموں سے مسلمان جو ہے وہ بچ جاتا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کہ مولا کریم ہمیشہ کی طرح یہ محفل تا قیام قیامت یہاں پر جاری و ساری رہے, امام حسین کے ماننے والے یہاں پر آتے رہیں اور شوق اور محبت کے ساتھ مولا کریم تیرے دین کی باتیں سیکھیں, تیرے نیک بندوں کی سیرت کی باتیں سیکھیں اور اپنی سیرت کی اصلاح کریں, اپنے کردار کی اصلاح کریں. برادران اسلام, آئیے اب آج کی میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں, مگر موضوع ذہن میں رکھ لیں. انشاءاللہ تعالی میری عادت ہے یہ کہ موضوع سے ہٹنے کی میں کوشش نہیں کرتا, جو موضوع ہوتا ہے اسی پر بالکل گفتگو جاری رہتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی آج جس موضوع پر اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے میں گفتگو کروں گا وہ موضوع ہے فضیلت ذکر, کہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی کیا شان ہے, اللہ کے ذکر کی کیا فضیلت ہے, اور جو انسان ذکر کرتا ہے اس کا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کیا مقام ہے, اور یہ کہ ذکر کون سا بہتر ہے, کون سا ذکر کرنا چاہیے, اور یہ کہ ذکر آہستہ آواز میں کرنا چاہیے یا باواز بلند کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی یہ ساری باتیں آج کی محفل میں جو ہے آپ کے سامنے لے کے آؤں گا انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ. آپ تشریف رکھیے گا اور میری معروضات کو آپ سماعت فرمائیے گا. آج تو آپ ایک ایک آئے ہیں, کل کوشش کیجئے آپ کہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی یہاں پر لے کر کے آئیں. میری ماں اور بہنوں سے بھی درخواست کروں گا یہی کہ وہ بھی آئیں, تو اپنی دوسری ساتھیوں کو لے کر یہاں پر آئیں. انشاءاللہ تعالی یہاں پر ایجنسیوں نے ہمیں اپنے مکمل تحفظ کا یقین دلایا ہے, ایجنسیاں ساتھ دے یا نہ دے الحمدللہ یہ یا رسول اللہ کہنے والے سنی مسلمان سنی مرد اپنی ماں بہنوں کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں. برادران اسلام چند باتیں عرض کروں گا محبت بری. ایک مرتبہ اتنی آواز سے درود پاک پڑھیں کہ یہ یہاں کی جگہ اس آواز سے گونج اٹھے, سب مل کے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی والہ واصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران اسلام, اس دنیا پر اگر آپ نظر ڈالیں اور غور فرمائیں, اپنے ارد گرد کے ماحول کو آپ بنظر غائر اگر دیکھیں, اپنے ارد گرد کے افراد کو اگر آپ گہری نظر سے دیکھیں, اگر اپنے ساتھیوں اپنے دوستوں سے آپ اس کی زندگی کا اگر حال معلوم کرنے لگ جائیں, تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس جگمگاتی دنیا میں, تمہاری اس پر نور دنیا میں, تمہاری اس کامیاب دنیا میں کہ جس کو لوگ کامیاب دنیا کہتے ہیں, یاد رکھنا سنی مسلمانوں کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان آپ کو پریشان ملے گا. یاد رکھیے گا, اس دنیا میں ہر انسان آپ کو پریشان ملے گا, کسی نہ کسی ٹینشن کا شکار ملے گا، کسی نہ کسی بے سگونی کی کیفیت کا شکار آپ کو ملے گا. اب آئیے چند لوگ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یاد رکھیے گا کہ کوئی اس دنیا میں اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کے گھر میں بیٹے بہت ہیں مگر ایک بھی بیٹی نہیں. اگر بیٹی ہو تو وہ سوچتا ہے چلو یہ اپنی ماں کا ہاتھ بٹا لے گی. کوئی اس وجہ سے پریشان، کوئی اس دنیا میں اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کے پاس بیٹیاں بہت ہیں مگر بیٹا کوئی نہیں. اگر بیٹا ہوتا تو وہ باپ کا سہارا بنتا، ماں کا سہارا بنتا، کاروبار کو سنبھالتا، بزنس کو سنبھالتا، تجارت کو ترقی دیتا. تو کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کے گھر میں بیٹیاں بہت ہیں بیٹے نہیں ہے. کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کے گھر میں بیٹے بہت ہیں بیٹیاں نہیں ہے. کوئی اس وجہ سے اس دنیا میں پریشان ہے کہ اس کے گھر میں سرے سے اولاد ہی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے. کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ کسی کے پاس رہنے کے لیے عمدہ مکان نہیں ہے. کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کے گھر میں بیٹے تو ہیں بیٹیاں تو ہیں اولاد تو ہے مگر اولاد نافرمان ہے، اولاد وفادار نہیں ہے، ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی. کوئی اس دنیا میں اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کے پاس سونا تو ہے، چاندی ہے، بہترین بنگلہ ہے، بہترین سے گدے پر وہ سوتا ہے مگر پریشان اس وجہ سے ہے کیا پتا کب کوئی ڈاکو اسے لوٹ لے، کیا پتا کب کوئی چور آ جائے اور سارا سامان لے کر کے چلا جائے. کوئی اس دنیا کے اندر کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کے پاس جو ہے تعلیم نہیں ہے، وہ زیور تعلیم سے آراستہ و پیراستہ نہیں ہے. کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کے پاس تعلیم تو ہے مگر نوکری مل کے نہیں دے رہی، وہ ڈگریاں لے کر گلی گلی شہر شہر گھومتا ہے مگر کوئی اس کو نوکری دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، لوگ اس کو انٹرویو میں فیل کر دیتے ہیں. تو کوئی اس دنیا کے اندر اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کو اس کے حسب منشا تنخواہ نہیں مل رہی ہے. کوئی اس وجہ سے پریشان ہے اس دنیا کے اندر کہ تنخواہ تو ہے مگر تنخواہ میں زیادتی نہیں ہو رہی ہے. تو برادران اسلام کوئی اس دنیا میں اس وجہ سے پریشان ہے کہ اسے شوگر کی بیماری نے چاروں طرف سے گھیر دیا ہے. کوئی اس وجہ سے اس دنیا میں پریشان ہے کہ اس کو کینسر کی بیماری نے گھیرا ہوا ہے. کوئی اس دنیا میں اس وجہ سے پریشان ہے کہ بواسیر جیسی خطرناک بیماری اس کے جسم میں داخل ہو چکی ہے. کوئی اس دنیا میں اس وجہ سے پریشان ہے کہ ہارٹ اٹیک کا مرض اس کو لاحق ہو چکا ہے. غرض یہ کہ تم جس سے ملو جس کو دیکھو تو اس دنیا کے اندر ہر شخص تمہیں پریشان ملے گا، ہر شخص بے سکونی کی کیفیت میں مبتلا ملے گا، ہر شخص تمہیں ٹینشن کا شکار ملے گا. ہر شخص سے اگر تم پوچھو، کسی اٹھا کر کے کسی سے بھی پوچھو، وہ آپ کو بتانے لگ جائے گا میری یہ پریشانی ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تو برادران اسلام ماننا پڑے گا، آپ میری اس بات کو ایکسپٹ کریں گے، تسلیم کریں گے کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر ہر انسان پریشان ہے. اب کیا کریں صاحب، پریشانی کو دور کیسے کریں، اس ٹینشن کو ریلیز کیسے کریں، انسان کو سکون کیسے ملے، انسان کو اطمینان کیسے ملے، انسان چین کی نیند سوئے کیسے. اب آئیے کوئی سکون تلاش کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ کوئی سکون تلاش کرنے کے لیے ڈاکٹر کے کلینک کے چکر لگا رہا ہے، شاید ڈاکٹر صاحب ایسی دوائی دے دے کہ دل کو سکون مل جائے. کوئی سکون کو تلاش کرنے کے لیے حکیموں کے مطب کے چکر لگا رہا کہ حکیم صاحب کوئی ایسا معجون بنا کر کے دے دے کہ دل کو سکون مل جائے، قلب کو اطمینان مل جائے. اس دنیا کے اندر کوئی سکون کو تلاش کرنے کے لیے سنیاسی بابا کی تلاش میں لگا ہوا ہے. کسی کو آپ دیکھیں سکون تلاش کرنے کے لیے بڑے حکیم صاحب کے دفتر کے چکر لگا رہا ہے، کسی کو آپ دیکھیں کہ سکون تلاش کرنے کے لیے نجومی کے سامنے بیٹھا ہوا نجومی سے کہتا ہے نجومی صاحب یہ بتائیے کہ مجھے کیسے سکون ملے گا، مجھے راحت کیسے ملے گی، مجھے اطمینان کیسے ملے گا. اور کسی کو آپ دیکھیے کہ جناب سکون حاصل کرنے کے لیے طوطے کے ذریعے سے اپنی فال نکلوا رہا ہے کہ بھائی طوطے صاحب بتاؤ میری زندگی کا کیا حل ہے، یہ انسان کی عقل کا ماتم نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ عقل کا تماشا نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ انسان اپنی زندگی کا حال ایک جانور سے معلوم کر رہا ہے، کسی کو تم دیکھو تو سکون حاصل کرنے کے لیے پامس کے پاس بیٹھا ہوا، اپنے دونوں ہاتھوں کی لکیروں کو پھیلایا ہوا، دونوں ہتھیلیوں کو پھیلایا ہوا ہے۔ اے پامس صاحب بتائیے تو صحیح، ہماری ہاتھ کی یہ لکیر کیا کہتی ہے، یہ لکیر کیا کہتی ہے، یہ لکیر کیا کہتی ہے؟ اب پامس بھی اس کو بے وقوف بنانے کے لیے کہتا ہے، ہاں تمہاری یہ لکیر اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ تم پوری دنیا میں گھومو گے، دبئی میں کاروبار اچھا ہوگا، امریکہ میں اچھا ہوگا، ڈیلاس میں تم مشہور ہو جاؤ گے، میامی میں کاروبار کو جما لو گے، کسی کو دیکھو تو وہ ہاتھ کی ہتھیلی دکھاتا ہے، کہتا ہے پامس سے کہ یہ تو بتاؤ میری ہاتھ کی یہ لکیر کیا کہتی ہے؟ وہ کہتا ہے تمہاری یہ ہاتھ کی لکیر کہتی ہے انشاءاللہ 40 سال کے بعد تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا، کسی کو تم دیکھو کہ وہ ہتھیلی دکھاتا ہے اور پامس سے پوچھتا ہے، پامس صاحب یہ بتائیے میری بیوی مجھے بڑا تنگ کرتی ہے، یہ بتائیے تو صحیح میرے ہاتھ میں دوسری شادی کی لکیر ہے یا نہیں؟ تو پامس اس کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے، بابا ایک شادی تو کیا، تمہاری زندگی میں ابھی 2 شادیاں اور باقی ہیں۔ انسان تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاتا ہے اور پھولے نہیں سماتا اور دل ہی دل میں مسکراتا ہے، چلو اب تو اس چڑیل سے جان چھوٹے گی، دوسری بیوی ہاتھ آ جائے گی۔ تو برادران اسلام آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ ہر انسان اس زندگی میں اندر پریشان ہے، سکون حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس، سکون حاصل کرنے کے لیے حکیموں کے پاس، سکون حاصل کرنے کے لیے سنیاسی بابا کے پاس، سکون حاصل کرنے کے لیے نجومی کے پاس، سکون حاصل کرنے کے لیے پامس کے پاس۔ اور اگر تم امیروں کو دیکھو ان کا تو حال ہی نرالا، امیر کو بستر پہ نیند نہیں آتی جب تک ولیم 5 کے پتے ختم نہیں کر دے، جب تک 81 کے پتے ختم نہیں کر دے، جب تک جناب لیکسی ڈونل کے پتے ختم نہیں کر دے، امیر کو بستر پہ نیند نہیں آتی۔ تو کسی کو دیکھو تو ولیم 5 کے اندر سکون تلاش کر رہا ہے، اور کسی کو دیکھو تو جعلی پیروں اور فراڈیے فقیروں کے پاس سکون تلاش کر رہا ہے۔ پیر صاحب یہ پریشانی ہے، یہ ہو گیا ہمارے ساتھ۔ اب جانتے ہو جعلی پیر کیا کرتے ہیں؟ میں طریقہ تمہیں بتاؤں جعلی پیروں کا۔ جعلی پیر کہتے ہیں کہ بھائی تم پر تو تمہارے کسی رشتہ دار نے جادو کیا ہوا، ہم بتا نہیں سکتے تمہارا وہ رشتہ دار کون، ہم اس کا نام نہیں بتا سکتے۔ وہ کہتا ہے پیر صاحب آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ تو پیر صاحب کیا کرتے ہیں غور سے سنیے۔ پیر صاحب اپنی جیب سے نکالتے ہیں 7 الائچی، اس کے سر پہ گھمائی، اب الائچی کے اندر کیا بھرا ہوا، الائچی کے اندر پوٹاس بھری ہوئی۔ اب ایک بوتل کے اندر پانی منگاتے ہیں، ایک الائچی سر پہ گھماتے ہیں بوتل میں ڈالتے ہیں، اب کیا ہے پوٹاس جب پانی میں جائے گی تو ایک شولہ پیدا کر دے گا، ایک شولہ بوتل سے نکلے گا۔ اب ایک الائچی ڈالی پانی میں، شولہ نکلا۔ دیکھا میں نے تم سے کہا تھا نا تم پہ جادو کیا ہوا، جبھی تو اس پانی کے اندر سے شولہ نکلا، ایک سادی سی الائچی دوسرے پر سے گھما کے ڈال دیں گے، کہا دیکھا اس پہ جادو نہیں ہے، اس میں سے شولہ نہیں نکلا۔ تو 7 الائچی گھما کے ڈالتے ہیں پانی میں، جب شولہ نکلتا ہے تو لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں ہاں اس پر جادو کیا ہوا ہے، تمہارے فلاں رشتے دار نے جادو کیا ہوا۔ اب انسان ڈر جاتا ہے، کمزور عقیدے کا شخص ڈر جاتا ہے، وہ کہتا پیر صاحب اب کریں کیا؟ تو پیر صاحب کہتے ہیں اب 6 بکرے لینے ہوں گے۔ کہا ٹھیک ہے چلیے۔ اب وہ پیر صاحب کو لے کے کسی منڈی میں پہنچ جاتا ہے، بکرے اس نے پسند کر لیے، غور سے سماعت فرمائے، بکرے اسے پسند کر لیے، بکرے اس کو بہت اچھے لگے۔ پیر صاحب یہ بکرے ٹھیک؟ ہاں ٹھیک۔ کتنے کے بکرے ہیں؟ وہ کہتا جناب 16,000 کے بکرے ہیں۔ 16,000 دے دیے بکرے والے کو۔ اب کہتے ہیں پیر صاحب اسے ذبح کرتے ہیں؟ پیر صاحب کہتے ہیں ابھی ذبح نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ رات کو 12 بجے میوہ شاہ قبرستان میں ذبح کرے گا۔ اب جب انسان رات 12 بجے قبرستان کا نام سنتا ہے تو ایک انسان کی ویسی ہوا خشک ہو جاتی ہے، وہ سوچتا ہے رات 12 بجے میں قبرستان جاؤں۔ وہ کہتا پیر صاحب بکرے آپ ہی ذبح کریں، یہ آپ ہی کا کام ہے۔ اب وہ بیچارہ ڈر کے مارے چلا جاتا ہے۔ اب ادھر پیر کی ہوشیاری دیکھیے آپ، پیر کیا کرتا ہے، بکرے والے کو بکرے واپس کیے، 500 روپے اس کا کمیشن دیا, باقی سارے پیسے اپنی جیب میں رکھے اور خوشی خوشی آ گئے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پر سے جادو ختم ہو گیا, شاید ہم پر سے ٹونا ختم ہو گیا. برادران اسلام, واپس آئیے تو کسی کو آپ دیکھیے سکون تلاش کرنے کے لیے ڈاکٹروں کے کلینک کے چکر لگا رہا, کسی کو آپ دیکھیے سکون تلاش کرنے کے لیے حکیموں کے پاس گھوم رہا, کسی کو آپ دیکھیے سکون تلاش کرنے کے لیے نجومی کے سامنے بیٹھا ہوا, کسی کو آپ دیکھیے سکون تلاش کرنے کے لیے جاری پیروں اور جعلی فقیروں کے دامن کو پکڑے ہوئے ہے. اور اگر میرے آج کا دور کا نوجوان برا نہیں مانے تو آج کے دور کا نوجوان سگریٹ میں سکون تلاش کر رہا, چرس میں سکون تلاش کر رہا, ہیروئن میں سکون تلاش کر رہا, سٹے میں سکون تلاش کر رہا, جوئے میں سکون تلاش کر رہا ہے. اور آج کا نوجوان میں نے دیکھا کہ گندی فلموں میں اپنا سکون تلاش کر رہا, کسی کو دیکھو سینما اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوا اپنا وقت برباد کر رہا اور سکون کی تلاش میں لگا ہوا ہے, کسی کو تم دیکھو تو وہ کیبل کے سامنے بیٹھا ہوا, کیبل کے سامنے بیٹھا ہوا 40-40 چینل اور 45-45 چینل ہے. انسان بیٹھتا ہے ایک چینل تبدیل دوسرا تبدیل, ریموٹ پہ اس کا انگوٹھا چلتا رہتا ہے, اس کی انگلی چلتی رہتی ہے, ادھر نماز کا وقت ہوتا ہے, انسان کوئی فلم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, انڈین کوئی ڈرامہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, نماز چھوڑنے کے لیے تیار ہے. ظہر جائے پرواہ نہیں, عصر کی نماز جائے پرواہ نہیں, مغرب کی جائے پرواہ نہیں, عشاء جائے پرواہ نہیں, مگر جانا کیا نہیں چاہیے, کوئی انگلش فلم نہیں چھوٹنی چاہیے, کوئی ڈرامہ نہیں چھوٹنا چاہیے, کوئی ڈرامے کا بیچ کا بریک یعنی وقفہ نہیں چھوٹنا چاہیے. کوئی اس دنیا کے اندر ہر انسان پریشان ہے اور اپنے ذہن کے مطابق کسی نہ کسی چیز میں سکون تلاش کر رہا ہے. برادران اسلام, اب آئیے, انسان کو سکون ملے گا کیسے, اطمینان انسان کو کیسے ملے گا, انسان کا دل مطمئن کیسے ہوگا, یہ بے قرار دل قابو میں کیسے آئے گا. اب آئیے انسان کو سکون کیسے ملے, آئیے ہم قرآن مجید و فرقان حمید سے پوچھتے ہیں, اس کتاب سے پوچھتے ہیں جو اللہ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں, اس قرآن سے پوچھتے ہیں جس کو ہم نے جزدان میں لپیٹ کے الماری میں رکھ دیا. ہم سمجھے کہ قرآن یا تو قسمیں اٹھانے کے لیے آیا, یا بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے آیا, وہ جناب خوبصورت سا صندوق لے کر کے آؤ. جب کسی کی بہن یا بیٹی رخصت ہو رہی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا شادی ہال کے پاس کہ وہ پیٹی اس کے سر پہ رکھا ہوتا اور بیٹی کو رخصت کرنے میں لگا ہوتا ہے. تو ہم یہ سمجھے کہ شاید قرآن قسمیں اٹھانے کے لیے آیا, یا قرآن جو ہے وہ بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے آیا. نہیں مسلمانوں, یاد رکھنا, قرآن ہماری زندگی تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے, قرآن ہماری سیرت کو بنانے کے لیے آیا ہے, قرآن ہمارے کردار کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے آیا ہے, قرآن ہمیں کامیاب کرنے کے لیے آیا ہے, قرآن کے اندر بہت وزن اور بہت طاقت ہے. یاد رکھنا کہ ایک انڈیا کا مشہور مصنف ہے, وہ بے شمار کتابیں اس نے لکھی, اور وہ مصنف ہندو ہے, اس کا نام ہے ڈاکٹر تارا چند. ڈاکٹر تارا چند نے ایک کتاب حال ہی میں لکھی, اس کا نام ہے ہندوستان کی تہذیب پر اسلام کے اثرات, یہ اس کتاب کا نام ہے. اس کتاب میں ڈاکٹر تارا چند ایک پیراگراف میں ایک بات کہتا ہوا آگے بڑھتا ہے, اور وہ بات بڑی حسین اور دلچسپ ہے, اگر پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا کہ یہ مجمع گونج اٹھے, یہ علاقہ گونج اٹھے آپ کی سبحان اللہ کی صدا سے. ڈاکٹر تارا چند کہتا ہے کہ مسلمان اگر دولت لے کر کے آئیں کسی ملک میں یا کسی شہر میں تو مسلمان کا مقابلہ دولت سے کیا جا سکتا ہے, مسلمان اگر اچھی سیرت لے کر کے آئیں تو مسلمان کا مقابلہ اچھی سیرت سے کیا جا سکتا ہے, مسلمان اگر حسن لے کر کے آ جائے تو مسلمان کا مقابلہ حسن سے کیا جا سکتا ہے, مسلمان اگر بہترین اخلاق لے کر کے آ جائے تو بہترین اخلاق سے مسلمان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اپنے پیراگراف میں وہ کہتا ہے کہ لیکن مسلمانوں کے اندر دو باتیں ایسی ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت جب مسلمان ان دو باتوں کو لے کر کسی بستی, کسی قریہ, کسی ملک, کسی سوسائٹی میں گھستا ہے تو مسلمانوں کے پاس دو طاقتیں ایسی ہیں, دو باتیں ایسی ہیں, کہ مسلمان جب ان دو باتوں کو لے کر کسی بستی میں گھستا ہے تو وہ ذرے سے لے کے سوسائٹی کے قد و قال کو تبدیل کر دیتا ہے، انسانوں کے حلیوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ کسی نے ڈاکٹر تاراچند سے پوچھا کہ بھیا مسلمانوں کے اندر وہ دو باتیں کون سی ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے؟ تو ڈاکٹر تاراچند نے کہا، ایک مسلمان کے اندر قرآن کی محبت ہے اور دوسری مسلمان کے پاس مدینے والے مصطفیٰ کی محبت ہے۔ یا مسلمان، اللہ اکبر، جب مسلمان ان دو باتوں کو لے کر کسی بستی، کسی قریہ، کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو دنیا پوری طاقت لگا دے، مسلمانوں کا راستہ روک نہیں سکتی ہے۔ تو لوگو، قرآن واپس لوٹو۔ قرآن ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے آیا، قرآن ہماری تقدیر کو بنانے کے لیے آیا، مگر ہم نے قرآن کو جزدان میں لپیٹ کے الماری کی زینت بنا دیا ہے۔ اے مسلمانوں، خدا کے لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اس قرآن کو الماری سے نکالو جس کو صدیاں ہو گئی تم ہاتھ نہیں لگاتے ہو، کافی وقت تم چھوٹے سے بڑے ہو گئے، تم نے شاید قرآن کا مطالعہ باریک بینی سے نہیں کیا ہے۔ خدا کے لیے قرآن کا مطالعہ کرو۔ حال ہی میں نے ایک انگریز سائنسدان کا قول پڑھا، اس نے کہا کہ سائنس کتنا ترقی کر لے، سائنس کمپیوٹر بنا لے، سائنس فیکٹس بنا لے، سائنس جو ہے سائنسدان چاند پہ چلے جائیں، سائنسدان ستاروں پہ چلے جائیں، سائنسدان اگرچہ چاہیں تو وہ سورج پہ چلے جائیں، سائنسدان جو ہے ایٹمی میزائل کتنے ہی بنا لے، پیٹریاٹ بنا لے، ایٹم بم بنا لے، تو انگریز موقع کہتا ہے کہ سائنس کتنا ہی ترقی کر لے لیکن جب وہ پیچھے مڑ کر محمد کے قرآن کو دیکھے گی تو محمد کا قرآن سب سے آگے ہوگا، دنیا کی سائنس پیچھے ہوگی۔ نا حضور کا قرآن سب سے آگے ہوگا اور دنیا کی سائنس پیچھے ہوگی۔ تو مسلمانوں، اس قرآن کو اٹھاؤ، خدا کے لیے تفاسیر کو اٹھاؤ، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن کو جاننے کی کوشش کرو کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن ہم کو کس جگہ پر لے جانا چاہتا ہے۔ برادران اسلام، واپس لوٹیے، میں نے آپ سے کہا کہ اس دنیا میں ہر انسان پریشان ہے، آئیے اس پریشانی کا حل ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اے قرآن، تو اللہ تعالی کی سچی سچی کتاب ہے، تیری رہنمائی دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈال دیتی ہے، بے قرار دل تجھی سے سکھ حاصل کرتے ہیں، تو ہی تاریک دلوں کو ضیا بخشتا ہے، تیرے ہی نور سے اہل ایمان کے سینے روشن ہو جاتے ہیں، تیری ہی چمک سے اہل قلوب کے قلب منور ہو جاتے ہیں، اور تو ہی صراط مستقیم سے بٹکے ہوئے لوگوں کو مناج رسول دکھاتی ہے اور مناج حسین دکھاتی ہے۔ اے قرآن، یہ بتا کہ یہ بھٹکنے والے انسانوں کو سکون کہاں سے ملے گا؟ میری طرف دیکھو لوگوں، قرآن ہمیں کامیابی کا نسخہ بتا رہا ہے۔ قرآن ہم سے کہتا ہے، او مسلمانوں، او رسول کے دیوانوں، او یا رسول اللہ کہنے والوں، تمہیں سکون، تم کو سکون جو ہے ڈاکٹر کے کلینک میں نہیں ملے گا، تم کو سکون گویا مطب میں نہیں ملے گا حکیم کے، تم کو سکون پامس کے پاس نہیں ملے گا، تم کو سکون نجومیوں کے پاس نہیں ملے گا، تم کو سکون جعلی پیروں اور جعلی فقیروں کے پاس نہیں ملے گا، اور امت رسول اللہ کے جوانوں، تم کو سکون گندی فلموں میں نہیں ملے گا، تم کو سکون سینما اسکرین کے سامنے بیٹھ کر نہیں ملے گا، تم کو سکون نجومیوں کے پاس، تم کو سکون ڈبو میں، تم کو سکون کیرم میں، یہ ساری چیزوں میں تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ او یا رسول اللہ کہنے والو، اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں آسان نسخہ دیتا ہوں۔ اے قرآن، تیرا ہم پر احسان ہوگا، تو بتا وہ آسان نسخہ کیا ہے کہ ہم کو بستر پر چین کی نیند آ جائے، ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے؟ تو قرآن کہتا ہے، میرا یہ نسخہ اپنا لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو اطمینان ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے نا، دلوں کو اطمینان جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنی مسلمانوں، ذکر کا پہلا فائدہ یہ کہ ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، ذکر سے دلوں کو راحت ملتی ہے، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر اس کو ولیم فائیو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کو چین کے ساتھ بستر پہ آرام کی نیند سلا دیتا ہے۔ تو ذکر کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب ذکر کرتا ہے تو اس کو سکون جو ہے وہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے شاہ جی کیا ذکر کرنے کا صرف ایک ہی فائدہ ہے کہ انسان کو سکون مل جائے، کیا ذکر کرنے کے اور بھی فائدے ہیں؟ تو لوگوں میں تمہیں بتاؤں، سچ بات ہے یہ کہ اگر میں تمہیں ذکر کے فائدے بتانے لگ جاؤں تو یہ رات کا اندھیرا ختم ہو جائے گا، صبح کا سورج طلوع ہو جائے گا، مگر اللہ کے ذکر میں کیا فائدے ہیں میں تمہیں گنا نہیں سکوں گا۔ لیکن آؤ میں تمہیں ایک اور بڑا فائدہ بتاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا۔ سنو اور پسند آئے تو سبحان اللہ کہو کہ اللہ کے ذکر کا ایک فائدہ تو دل کو سکون ملتا ہے، میں نے آپ سے کہا اللہ کے ذکر کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو اللہ بھی اس کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ بھی اس کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون۔ اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ لوگو سوچو تو صحیح، یہ بڑی بات نہیں ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بلا عمل ہم کو ساری نعمتیں عطا کی ہیں؟ بولو، جب ہم اپنی ماں کے شکم سے باہر آئے کیا حج کر کے باہر آئے تھے؟ کیا بابا ساری نمازیں پڑھ کے باہر آئے؟ کیا ماں کے پیٹ میں ہم نے زکاتیں دی؟ جب آئے اور اس دنیا میں چھوٹے سے بڑے ہو گئے، مجھے بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ مسجدوں میں جاتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں؟ بعض کو تو میں نے دیکھا کہ وہ سال میں ایک بار نماز پڑھ لیتے ہیں عید کی، بعض لوگ جمعے جمعے نماز پڑھتے ہیں، اور بعض لوگوں کو تو میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں شاہ جی جب پیدا ہوئے تھے مولوی نے اذان دے دی تھی، اب مر جائیں گے تو مولوی نماز پڑھا دے گا، تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس قسم کے انسان اس دنیا میں بستے ہیں۔ تو برادران اسلام کیا یہ بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا عمل ہم مسلمانوں کو ساری نعمتیں عطا فرمائی؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، ماں جیسی نعمت اللہ نے دی، دنیا کا کروڑ روپیہ خرچ کر ڈالو، کیا ماں جیسی نعمت انسان کو دوبارہ مل سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، جب اس دنیا میں آئے اللہ نے بہن جیسی نعمت دی، باپ جیسی نعمت دی، بیوی جیسی نعمت دی، بچوں جیسی نعمت دی، زمین کا فرش اللہ نے ہم کو بچھا کے دیا، بغیر ستونوں کے قائم یہ نیلا آسمان کا شامیانہ ہم کو اللہ نے دے دیا، کھاٹے مارتے ہوئے سمندر اللہ نے دیے، موجے مارتے ہوئے دریا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیے، پلک بوس پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیے۔ اسی طریقہ سے آپ آگے بڑھتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شبنم کے قطرے جیسی نعمت عطا کی، قوس قضا کے رنگ دے دیے، ماں کا شکم دے دیا، وہ لقمہ طعام دے دیا جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے تو ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، کیا یہ بڑی بات نہیں ہے؟ اے سنی مسلمانوں دیکھو تمہارا رب تم سے کیا کہتا ہے، سنو، رب کریم فرماتا ہے بندو بلا عمل تم کو ساری نعمتیں میں نے دی، ماں باپ رشتہ دار دوست احباب بیوی بچے زمین آسمان پھل فروٹ سب تمہیں دیے، تو اب میرے بندو تم دو کام کرنا، میرا مولا تیرا وہ دو کام کیا ہے، تیرے وہ دو کام کیا ہے مولا تو بتا۔ تو رب کریم فرماتا ہے بندو اب سب کچھ دیا ہے نا، تو اب پہلا کام یہ ہے کہ میرا ذکر کرتے رہنا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے مجھے یاد، رب فرماتا ہے مجھے یاد کرتے رہنا، اور نمازیں پڑھتے رہنا، روزے رکھتے رہنا، حج کرتے رہنا، مال ہو تو زکات دیتے رہنا، اپنی ذات سے کسی کو تم تکلیف نہیں پہنچانا، پہلا میرا کام یہ ہے مولا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے دوسرا کام یہ ہے کہ جو بھی نعمت ملے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، جو بھی نعمت ملے اس نعمت پر میرا شکر ادا کر دینا، بس یہ دو کام۔ میں نے تم کو ساری نعمتیں دے دی، اب یہ دو کام جو ہے تم مجھے دینا۔ برادران اسلام اب قرآن نے کیا کہا، فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ اے میرے بندو قرآن نے کہا، اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، آئیے محبت بڑے نقطے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. محبت کے ساتھ توجہ فرمائیں, محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. مولا کائنات گویا فرماتا ہے, اے میرے بندو تم زمین پر میرا ذکر کرو, میں آسمانوں میں تمہارا ذکر کروں گا. کہہ دو باواز بلند سبحان اللہ. آپ میں اگر کوئی جوش ہوگا تو مجھ میں بھی جوش آئے گا. آپ اگر سز بیٹھے رہیں گے میوہ شاہ قبرستان کے مردوں کی طرح لیٹے ہوئے تو بابا پھر مولوی میں بھی طاقت نہیں آ سکتی ہے. تو خدا کے لیے اپنے اندر بھی شوق اور محبت پیدا کیجئے. مولا کائنات ارشاد فرماتا ہے, دنیا سکرکم بشکرو لی ولا تکفرون. اے میرے بندو تم زمین پر میرا ذکر کرو, میں آسمانوں میں تمہارا ذکر کروں گا. اے میرے بندو تم زمین کی گہرائیوں میں میرا ذکر کرو, میں لامکا کی وسعتوں میں تمہارا ذکر کروں گا. اور اے میرے بندو اور اے امت رسول کے امت, اے رسول کی امت کے علماء, اے رسول کی امت کے سناخواہ, تم انسانوں کے ہجوم میں میرا ذکر کرو, میں فرشتوں کے ہجوم میں تمہارا ذکر کروں گا, میں فرشتوں کے ہجوم میں تمہارا ذکر کروں گا. اب غور فرمائے, محبت بڑے نقطے ہیں. رب فرماتا ہے, اے میرے بندو تم مجھے اطاعت سے یاد کرو, میں تمہیں رحمت سے یاد کروں گا. تم مجھے دعا سے یاد کرو, میں تمہیں عطا سے یاد کروں گا. تم مجھے ثنا سے یاد کرو, میں تمہیں نعمت سے یاد کروں گا. تم مجھے دنیا میں یاد کرو, میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا. تم زمین پر مجھے یاد کرو, میں تمہیں قبر میں یاد کروں گا. تم آبادی میں مجھے یاد کرو, میں تمہیں جنگلوں اور وحشت کے میدانوں میں یاد کروں گا. تم مجھے راحت میں یاد کرو, میں تمہیں مصیبت میں یاد کروں گا. تم مجھے مجاہدے میں یاد کرو, میں تمہیں ہدایت سے یاد کروں گا. اے میرے بندو تم کہو یا ربی تو میں کہوں گا یا عبدی. اے میرے بندو اگر تم سے گناہ سرزد ہو جائے اور تم سر کو سجدے میں رکھ کے یہ کہو کہ مولا میں تو گناہگار ہوں تو میں کہوں گا بندے گھبراتا کیوں ہے, میں تو غفار ہوں نا, میں تو غفار ہوں, بندے گھبراتا کیوں ہے. فاذکرونی اذکرکم بشکرونی ولا تکفرون. تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا ہوں, اگر اہل علم علماء سے کہوں گا اگر اپنے ذہن کو وسیع کرو تو اس جگہ پر معنی یہ بھی ہو سکتا ہے, اگر تنقید نہ کرو اور ذہن کو وسیع کرو, اجازت ہے حق کے معاملے میں ذہن کو وسیع کرنے کی, سچ کے معاملے میں, کہ یہاں پر معنی یہ بھی ہو سکتا ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. اے اللہ جن لوگوں نے تیرا ذکر کیا تو تو نے انہیں کیا مقام دیا؟ رب فرماتا ہے بندو تم دیکھتے نہیں ہو, ابو بکر نے میرا ذکر کیا میں نے اسے قیامت تک کے لیے صدیق اکبر بنا دیا. عمر نے میرا ذکر کیا میں نے قیامت تک کے لیے فاروق اعظم بنا دیا. عثمان نے میرا ذکر کیا میں نے قیامت تک کے لیے سنورائن بنا دیا. علی نے میرا ذکر کیا میں نے اس کو اپنا شیر اور مشکل کشا بنا دیا. تم دیکھتے نہیں ہو بغداد کے عبد القادر نے میرا ذکر کیا میں نے اسے رہتی دنیا تک غوث اعظم بنا دیا. اجمیر کے غریب نواز نے میرا ذکر کیا میں نے سلطان الہند بنا دیا. لاہور کے سید علی ہجویری نے میرا ذکر کیا میں نے اس کو داتا لاہوری بنا دیا. اور پاک پتن کے بابا فرید نے میرا ذکر کیا تو میں نے اسے گنجے شکر کے نام سے مشہور کر دیا. ارے بریلی کے احمد رضا نے جب محبت سے میرا ذکر کیا میں نے اسے مجدد دین و ملت بنا دیا. حامد رضا نے میرا ذکر کیا میں نے اسے حجت الاسلام بنا دیا. مصطفی رضا نے میرا ذکر کیا میں نے اسے مفتی اعظم ہند بنا دیا. اور مدینے کے بزرگ ضیاء الدین نے جب میرا ذکر کیا تو میں نے اسے قطب مدینہ بنا دیا نا. فاذکرونی اذکرکم. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا, ایسی شہرت تمہیں دوں گا کہ دنیا لاکھ مٹانے کی کوشش کرے تمہارا نام نہیں مٹ سکے گا, نہیں مٹ سکے گا. برادر اسلام اب یہاں پر ایک اعتراض ہے، سماعت فرما، اعتراض کو بھی جواب کو بھی. اعتراض یہ ہے کہ پھر اس آیت سے تو یہ معلوم ہوا کہ جو بھی اللہ کا ذکر کرے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے. اگر کوئی شخص چوری کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لے اللہ کا ذکر کرے تو کیا اللہ بھی اس کا ذکر کرے گا؟ کوئی رشوت لیتے وقت اللہ کا ذکر کرے کیا اللہ بھی اس کا ذکر کرے گا؟ کوئی برا کام کرتے وقت اللہ کا ذکر کرے کیا اللہ بھی اس کا ذکر کرے گا؟ کوئی بت پرستی کرتے وقت کہہ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے اس کا ذکر کرے گا؟ یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے. آؤ میں تمہیں اپنا جواب نہیں دیتا بلکہ خدمت میں لے کے چلتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ کسی نے عبداللہ ابن عمر سے بھی یہ سوال کر دیا تھا کہ حضور آپ کہتے ہیں، آپ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے، تو اب اگر کوئی چور چوری کرتے وقت ذکر کرے تو کیا اللہ بھی اس کا ذکر کرے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی، فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرے گا، اللہ اس کو یاد کرے گا. کہا حضور کیسے یاد کرے گا؟ کہا اللہ تعالیٰ اس کو لعنت سے اور عذاب سے یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو لعنت سے اور عذاب سے یاد کرے گا. تو قرآن نے کہا فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون کی فضیلت سے متعلق. اور ان شاء اللہ تعالی شارحین حدیث نے اس کے تحت کیا کہا یہ بھی میں بیان کروں گا، توجہ سے سماعت فرمائیے. پہلی حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، غور سے سنیے. جب تک گفتگو کے اندر حدیث نہ ہو تو گفتگو میں نور پیدا نہیں ہو سکتا ہے، روشنی پیدا نہیں ہو سکتی ہے. سماعت فرمائیے، سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو مسلمانوں، حضور نے ارشاد فرمایا اس کی مثال جو اللہ کا ذکر کرے اور جو نہ کرے، ان دونوں کا فرق حضور نے بتایا. فرمایا اس کی مثال جو اللہ کا ذکر کرے اور نہ کرے، اس کی مثال زندہ اور مردہ شخص کی ہے. یعنی یہاں پر شارحین حدیث نے کہا کہ جیسے زندہ شخص کا جسم روح سے آباد ہے، مردے کا غیر آباد ہے، ایسے ہی ذاکر کا دل ذکر سے آباد ہوتا ہے اور غافل کا دل جو ہے وہ ویران ہو جاتا ہے. بعض شارحین حدیث نے کہا کہ جیسے شہروں کی آبادی زندوں سے ہوتی ہے مردوں سے نہیں ہوتی، ایسے ہی آخرت کی آبادی اللہ کے ذکر کرنے والوں سے ہوگی غافلوں سے نہیں ہوگی. بعض شارحین حدیث نے کہا کہ جیسے مردے کو کوئی غذا فائدہ نہیں دیتی ہے، آپ کسی مردہ شخص کو کتنی بہترین غذا کھلا دیں کیا وہ فائدہ دے گی؟ نہیں دے گی. تو شارحین حدیث نے کہا جیسے مردے کے لیے کوئی دوا یا غذا مفید نہیں ہے، ایسے ہی وہ شخص کہ جو اللہ کے ذکر سے دور ہے کوئی بھی اعمال اس کے لیے مفید نہیں ہے. بعض شارحین حدیث نے کہا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ مر کر کے بھی زندہ رہتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ زندہ رہ کے بھی مردہ کہلاتا ہے. تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے غوث اعظم زندہ ہیں، غریب نواز زندہ ہیں، داتا صاحب زندہ ہیں، بابا فرید زندہ ہیں. کیوں زندہ ہیں؟ اس لیے زندہ ہیں کہ انہوں نے پورے زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا. تو جس کا دل زندہ ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے، اور جس کا دل مردہ ہوتا ہے وہ زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہوتا ہے. اب آئیے دوسری حدیث. حضور نے فرمایا جو قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے نا میرے غلاموں، جو قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے اس قوم کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. حضور نے فرمایا قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نور کے منبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، تو کوئی پوچھنے والا پوچھے گا یہ کیا نبی ہے؟ جواب دیا جائے گا نہیں. یہ کیا فرشتے ہیں؟ جواب دیا جائے گا نہیں. تو لوگ پوچھیں گے یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو نور کے منبروں پر رونق افروز ہے؟ تو کوئی جواب دینے والا جواب دے گا یہ وہ دیوانے ہیں جو پوری زندگی اللہ کا ذکر دنیا میں کرتے رہے ہیں، یہ وہ دیوانے ہیں جو پوری زندگی اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ اب آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، تھوڑی طویل حدیث ہے، مشکات کے اندر موجود، میں نے پڑھی ہے، طویل حدیث ہے، مگر میں آپ کو مختصر سا مفہوم اس کا بتاتا ہوں۔ الفاظ میں تقدم و تاخر ہے، کسی صحابی رسول نے الفاظ کو زیادہ کر دیا اور کسی نے کم کر دیا، لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ سماعت فرمائیے، حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، دیکھیے ذکر کرنے والوں کا مقام کیا ہے۔ حضور نے فرمایا، غلاموں، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی ایک جماعت ایسی پیدا کی ہے کہ جن کو سیاحین کہا جاتا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا تو حضور نے فرمایا، ان کا کام یہ ہے کہ زمین پر جہاں جہاں پر اللہ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے، وہ فرشتے اس محفل میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پہلے تو تلاش کرتے ہیں، جب محفل مل جاتی ہے اس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جتنے لوگ محفل میں آتے ہیں فرشتے اس کا نام نوٹ کرتے ہیں، اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو برادران اسلام، سرکار کا ارشاد ہمارے ایمان ہے، حق ہے، پتھر پر لگی ہوئی لکیر مٹ سکتی ہے، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر میرے حضور کا ارشاد کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو آج یہ محفل اللہ کے ذکر کی محفل ہے، اور ہمارا ایمان ہے حضور کی حدیث کے تحت کہ فرشتوں کی جماعت یہاں پر بھی انشاءاللہ حاضر ہوگی۔ جو لوگ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں یہ سب کا نام نوٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گی۔ اب سنو، رب کریم ارشاد فرماتا ہے، حضور نے فرمایا، جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں تمہیں دیر کیوں ہو گئی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، جانتا اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے، مگر فرماتا ہے، فرشتوں تمہیں دیر کیوں ہو گئی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا، جس طرح تو نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جہاں جہاں پر تیرے نام کی محفل ہو ہم اس محفل میں جائیں، ذکر کرنے والے ایک ایک شخص کا نام نوٹ کریں، تجھے بتائیں، مولا کریم ہم زمین پر ایک جگہ گشت کر رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ کچھ دیوانے فلانی محفل میں بیٹھے ہوئے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے نام کی مالا جپ رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں دیکھیے جانتا سب کچھ ہے مگر اتباع میں حجت کے لیے، فرماتا ہے، فرشتوں یہ بتاؤ، کیا میرے ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے، میرا دیدار کیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا تجھے دیکھا نہیں ہے، تیرا دیدار نہیں کیا۔ تو رب فرماتا ہے، فرشتوں اگر میرے وہ بندے مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا اگر تجھے دیکھ لیں تو اس سے زیادہ تیرا ذکر کریں، اس سے زیادہ تسبیح و تعلیم کریں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں یہ بتاؤ میرے وہ بندے چاہتے کیا؟ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں یہ بتاؤ میرے وہ بندے چاہتے کیا تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا جہنم سے بچنے کی دعا کرتے تھے، ہم نے دیکھا دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا۔ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں یہ بتاؤ کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا تیری دوزخ کو نہیں دیکھا۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے، اگر وہ میری دوزخ کو دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا اگر تیری دوزخ کو دیکھ لیں، اس آنکھ کو دیکھ لیں، اس حرارت کو دیکھ لیں، اس تپش کو دیکھ لیں، پھر تو وہ ڈر کے مارے اس سے زیادہ تیری تسبیح و تحلیل کریں، تیرا ذکر کریں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں یہ بتاؤ وہ چاہتے کیا تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا وہ جنت کا مطالبہ کرتے تھے، جنت چاہتے تھے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا، خوبصورتی کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر میرے وہ بندے فرشتوں میری جنت کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حل ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا اگر تیری جنت کو دیکھ لیں، اس میں حوروں کو دیکھ لیں، درختوں کو دیکھ لیں، پھل کو دیکھ لیں، اور جاری چشموں کو دیکھ لیں، نور کی نہر اور دودھ کی نہروں کو دیکھ لیں، تو مولا وہ تو اس سے زیادہ تیری تسبیح و تحلیل کریں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے سب پوچھنے کے بعد سنو اور سبحان اللہ کہو دیوانو. رب کریم ارشاد فرماتا ہے فرشتو گواہ ہو جاؤ جس محفل سے تم آ رہے ہو میں نے اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے گناہوں کو معاف کر دیا, ہر شخص کے گناہوں کو معاف کر دیا, بخش دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ تو وہ لوگ تھے کہ جو تیرا ذکر کر رہے تھے. ہاں کچھ لوگ ایسے بھی تو تھے جو دور کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے تھے, محفل میں نہیں آتے تھے, مجمع میں نہیں آتے تھے, بس دور بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے. مولا ان کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے؟ ان پر بھی تیرا کوئی انعام ہے, فضل و کرم ہے یا نہیں؟ تو رب فرماتا ہے فرشتوں جو لوگ میرا ذکر کرتے ہیں وہ میرا ذکر کرنے کی وجہ سے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جو میرے ذکر کرنے والوں کا تماشا دیکھتا ہے تو میں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں, میں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں. یہ ہے ذکر کی سب سے بڑی فضیلت. اب آئیے حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں جب تم جنت کی کیاریوں میں سے گزرو تو ان کیاریوں میں کچھ چر لیا کرو, گھوم لیا کرو. تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور وہ جنت کی کیاریاں کون سی ہیں جہاں پہ ہم گھومیں؟ تو حضور نے فرمایا وہ جنت کی کیاریاں ذکر کی محفلیں ہیں, وہ جنت کی کیاریاں ذکر کی محفلیں ہیں. اب یہاں پر شارعی نے حدیث نے بڑی پیاری بات کہی, ایک صاحب نے شرح میں کہا کہ ذکر الہی کے جلسوں میں جانا اور شرکت کرنا انسان کی زندگی کے لیے بہت بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ میلاد شریف ہو, گیارہویں کی محفل ہو, یا بزرگان دین کے عرس کی محفل ہو, در حقیقت یہ اللہ کے ذکر کی محفل ہے. جو انسان اس محفل میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیتا ہے. اور بعض شارعین نے کہا کہ ذکر کرنے کے لیے حلقے بنا کر کے بیٹھنا ضروری ہے, کیونکہ بعض جگہ پر آیا کہ حلقے بنا کر کے بیٹھو کہ جب جنتی لوگ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو حلقے بنا کر کے کرتے ہیں. اب یہاں پر بعض شارعین حدیث نے کہا کہ انسان کو اکیلے ذکر کرنے سے بہتر ہے وہ کسی مجمع میں ذکر کرے, کسی جماعت کے ساتھ ذکر کرے. تو ان سے پوچھا گیا کہ مجمع میں ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجمع میں ذکر کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی ایک کا ذکر قبول ہو گیا تو اللہ اس کے وسیلے سے سب کے ذکر کو قبول فرما لے گا. کسی ایک کا ذکر اگر قبول ہو گیا اللہ سب کے ذکر کو جو ہے وہ قبول فرما لے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں اس حدیث کو, فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر اے میرے غلاموں زیادہ باتیں نہیں کرو, کیونکہ بغیر ذکر اللہ زیادہ باتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں اور لوگوں میں سے اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا ہوتا ہے. اب غور فرمائیے دو جملے اس حدیث میں آئے. پہلا جملہ یہ کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں نہیں کرو, اور دوسرا جملہ یہ کہ جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. آئیے دونوں پہ تھوڑی گفتگو کرتے ہیں مختصر سی. بادشاہ رحیم نے کہا کہ یہاں پہ جو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں نہیں کرو تو اس سے مراد ہے بیکار باتیں, فالتو باتیں. ہاں تجارتی باتیں انسان کر سکتا ہے, گھریلو اور مفیر باتیں انسان کر سکتا ہے, اور یہ جو کہا گیا دل سخت ہوتا ہے اس کا نقصان کیا ہے؟ تو شارعین حدیث نے کہا کہ دل کی سختی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی بھی نصیحت آموز گفتگو اثر نہیں کرتی ہے. انسان کا دل ایک دم پتھر ہو جاتا ہے اور کوئی بھی نصیحت آموز گفتگو اس کے دل پہ چوٹ نہیں لگا سکتی ہے. اے لوگوں غور کرو یہی ہمارے دل کا حال ہے یا نہیں؟ سوچو تو صحیح, کیا کبھی ہماری آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے ہیں؟ سوچو تو صحیح, کیا اللہ کے خوف سے کبھی ہمارے یہ بال کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم بیکار کی باتوں میں لگ گئے, اللہ کے ذکر کی محفل کو ہم نے چھوڑ دیا, یہی وجہ ہے. کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے اور کوئی بھی نصیحت آموز بات ہمارے ذہن پہ اثر نہیں کرتی ہے. اب آئیے بڑی پیاری بات ہے, حضور نے فرمایا ہر شے کی ایک نہ ایک ثقیل ہے. سواد سے ثقیل کہتے ہیں چمکانے والی چیز کو. حضور نے فرمایا ہر شے کو چمکانے والی کوئی نہ کوئی چیز ہے اور دلوں کو چمکانے والی بھی ایک چیز ہے. غلاموں نے پوچھا حضور دلوں کو کون سی چیز چمکاتی ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر دلوں کو پالش کر دیتا ہے. اللہ کا ذکر نا دلوں کو چمکا دیتا ہے. تو برادران اسلام یہاں پر شارعین حدیث نے کہا کہ دنیا بھی الجھنے اور گناہ انسان کے دل کو میلا کر دیتے ہیں, اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ میل دھل جاتا ہے. بعض شارعین حدیث نے کہا کہ اگر انسان گناہ نہیں کرے اور واقعی اللہ کا ذکر سچے دل کے ساتھ کرے تو اس کے دل پر ایسی پالش ہو جاتی ہے کہ اس کو پورا عالم نظر آنے لگ جاتا ہے. اور انسان اللہ کا ذکر نہیں کرے اللہ کا اور انسان گناہ نہیں کرے اللہ کا ذکر کرے تو دل پہ جب پالش ہوتی ہے, انسان کا دل جب چمکتا ہے تو بغداد کا اگر غوث اعظم ہو تو مست انداز میں وجد میں آ کے کہتا ہے نظر تو الی بلاد اللہ جمن کا خرد لطین علی حکم اتخالی, کہ میں اللہ کی پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. برادران اسلام اب آئیے, شریعت مطہرہ نے ہر بات میں اللہ کے ذکر پہ زور دیا. آپ غور فرمائیے مصیبت کے وقت جب انسان کو کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی مسلمانوں کا شہر یا معاشرہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اے اسلام اے شریعت اسلامیہ یہ تو بتاؤ کہ ہم کیا کریں. تو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے جب کسی مصیبت میں گر جاؤ تو مسلمانوں تم نماز حاجت پڑھو, اللہ تعالیٰ اس نماز کے وسیلے سے تمہاری مصیبت کو دور کر دے گا. اے شریعت مطہرہ یہ بتاؤ اگر بارش نہیں ہوتی ہو تو کیا کریں؟ تو شریعت ہمیں حکم دیتی ہے دو رکعت نماز استسقاء ادا کرو, اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے باران رحمت کو تمہارے ملک پہ لے آئے گا اور بارش برسنا شروع ہو جائے گی. اچھا اے شریعت مطہرہ یہ بتاؤ اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں اور یہ معلوم پہلے سے کرنا چاہیں کہ کام ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا تب اس کے بارے میں تمہارا کیا حکم ہے؟ تو ہماری شریعت ہم سے کہتی ہے اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو دعا استخارہ کرو, جب دعا استخارہ کرو اللہ خواب میں تم کو اشارے کر دے گا اور تم کو پتا چل جائے گا کہ یہ کام میں فائدہ ہے یا نقصان ہے. آئیے شریعت اسلامیہ سے پوچھتے ہیں, اے شریعت اسلامیہ اگر چاند کو گرن لگ جائے سورج کو گرن لگ جائے تو اب کیا کریں؟ تو شریعت اسلامیہ کہتی ہے نماز کسوف اور نماز خسوف کو ادا کرو. آئیے ہم شریعت اسلامیہ سے پوچھتے ہیں اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو ہم کیا کریں؟ تو شریعت اسلامیہ کہتی ہے ایک کان میں اذان دے دو ایک کان میں اقامت دے دو. اچھا شریعت اسلامیہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص مر رہا ہو تو اب اس کو کس چیز کی تلقین کریں؟ تو شریعت حکم دیتی ہے اس کو کلمے کی تلقین کرو, کلمہ پڑھ لے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. اے شریعت اسلامیہ یہ بتاؤ کسی کو اگر چھینک آ جائے تو کیا کہے؟ تو اسلام نے کہا چھینک آ جائے تو کہہ دو الحمدللہ, جو شخص سنے تو کہہ دے یرحمک اللہ. اے شریعت اسلامیہ یہ بتاؤ کہ کوئی عجیب سی چیز دیکھے تعجب والی چیز دیکھے تو اب کیا کہیں؟ تو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ سب مل کے کہہ دیا کرو سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے یہ چیز پیدا کی ہے. اچھا اے اسلام یہ بتا اگر کوئی بری بات سنے تو کیا کہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کوئی اسلام کہتا ہے اگر کوئی بری بات سنو تو کہہ دیا کرو معاذ اللہ. اچھا اے شریعت اسلامیہ یہ بتاؤ اگر غصہ آ جائے تو کیا کریں؟ تو اسلام ہمیں کہتا ہے جب غصہ آ جائے تو پڑھ لیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور بعض جگہ پر میں نے پڑھا فائدے کی بات ہے کہ غصہ آ جائے انسان اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, اگر پھر بھی غصہ نہیں اترتا تو چہرہ دھو لے, اگر پھر بھی غصہ نہیں اترتا وضو کر لے, پھر بھی غصہ نہیں اترتا تو غسل کر لے انشاءاللہ انسان کے اوپر تو غصہ اتر جائے گا, غصہ اتر جائے گا تو غصہ آ جائے تو اسلام نے ہمیں کہا کہ لا حول ولا قوت پڑھ لیا کرو الا باللہ العلی العظیم. اے شریعت اسلامیہ, اگر کوئی نقصان ہمیں ہو جائے, اگر ہمارا کاروبار میں نقصان آ جائے یا اولاد انتقال کر جائے تو اب کیا کریں؟ تو شریعت اسلامیہ نے کہا اب کہہ لیا کرو ان للہ و انا الیہ راجعون, ہر چیز اللہ کی ہے, اللہ کی طرف لوٹنے والی ہے. اچھا ہے شریعت اسلامیہ, اگر کوئی جائز کام کرنا چاہیں اور کرنے کے لیے جا رہے ہوں تو اب کیا کریں؟ تو اسلام کہتا ہے اب کہہ لیا کرو انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو کر کے رہے گا. تو برادران اسلام آپ غور کیجئے, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مگر نور کتنا ہے. ہمارے اسلام نے ہمیں سکھایا کہ کوئی بھی محفل, کوئی بھی کام بغیر اللہ کے ذکر کے نہیں کرو. برادران اسلام, یہاں پر میں نے آخری بات کہی کہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو تو سبحان اللہ کہہ دیا کرو, انشاءاللہ کہہ دیا کرو. جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو تو شریعت اسلامیہ نے کہا انشاءاللہ کہہ دیا کرو. یہاں پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا, ہو سکتا ہے آپ کی سستی دور ہو جائے. کہتے ہیں کہ ایک صاحب امریکہ سے آئے تھے, وہ دور گھوڑوں کا دور تھا, باہر سے آئے تھے انگریزوں کا جھوٹا موٹا کھا کر کے. ایک دن وہ اپنے گھر سے باہر نکلے, بڑا بہترین لباس پہنا ہوا, کوٹ پینٹ وغیرہ, جیب بھی ان کی بھاری تھی. وہ راستے سے گزرنے لگے تو ان کو ان کا ایک دیہاتی دوست مل گیا. اس نے پوچھا حضرت آپ کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں. اس نے کہا آپ انشاءاللہ تو کہہ لیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں گھوڑا خریدوں گا. تو انہوں نے کہا بھائی جب جیب میں پیسہ موجود ہے, جب مال موجود ہے, وہ منڈی بھی تھوڑی 50-100 قدم پر ہے, تو اب انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب پیسہ جیب میں ہے, سب کچھ موجود ہے, تو اب انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ برادران اسلام کہتے ہیں کہ وہ دیاتی کے پاس سے نکلے, دیاتی بھی حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا. اب یہ پہنچے منڈی میں, گھوڑے پسند کرنے میں نزاکتیں دکھانے لگے, آخری میں ایک گھوڑا انہیں پسند آ گیا. پوچھا میں چلا, اس سے کہا میں چلا کے دیکھوں گا. اس نے کہا حضرت چلا کے دیکھ لیں. یہ گھوڑے پر بیٹھے, کوٹ ٹائی پہنے ہوئے تھے اور گھوڑے کو دوڑانا انہوں نے شروع کر دیا. واپس آئے, کہا تمہارا گھوڑا بہت اچھا ہے, مجھے پسند آیا. کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا اتنے لوں گا. کہا کچھ کمی کرو. کہا اتنے. کہا ٹھیک ہے. اب انہوں نے جیسے ہی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو کسی چور صاحب نے ان کی جیب ہی کاٹ لی تھی. آپ جو ہے جیب سے باہر آ گیا. اب یہ شرما کے انہوں نے اپنے سر کو نیچے کر دیا. گھوڑے کا مالک کہنے لگا جی بے وقوف آدمی ہو, اچھے کپڑے پہن کے آئے ہو, کسی دھوبی سے کرائے پہ لے کے تو نہیں آئے ہو کہ تم آ گئے اور بیٹھ کے گھوم لیے بھی لیا تم نے میرے گھوڑے پر, اور اب کہتے ہو پیسے نہیں ہیں. چور جو ہے وہ جیب کوئی جیب کترا جیب کاٹ کے لے گیا ہے. اب یہ سب سنتے رہے, سارا غرور اور تکبر نیچے اترا. اب یہ واپس آ رہے تھے, اس نے اتفاق کہو کہ راستے میں پھر وہی دیہاتی مل گیا. اس نے کہا حضرت کیا ہوا, آپ تو گھوڑا خریدنے گئے تھے, کیا ہوا؟ اس نے کہا انشاءاللہ جب میں آپ کے پاس سے نکلا, انشاءاللہ جب میں منڈی میں پہنچا, انشاءاللہ جب میں نے بہت سے گھوڑوں کو دیکھا, انشاءاللہ مجھے ایک گھوڑا پسند آ گیا, انشاءاللہ میں اس گھوڑے پر بیٹھا, انشاءاللہ میں نے گھوڑے کی سواری کی, انشاءاللہ میں واپس آیا, انشاءاللہ سودا بھی طے ہو گیا, انشاءاللہ جب کوٹ میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ کوٹ ہاتھ سے باہر تھا. وہ دیاتی کہنے لگا کمبخت پہلے ہی انشاءاللہ کہہ دیتا تو اس نقصان سے بچ جاتا نا, پہلے ہی انشاءاللہ کہہ دیتا تو اس نقصان سے بچ جاتا. تو برادران اسلام, حقیقت کی بات یہ کہ شریعت اسلامیہ نے ایک ایک جگہ ہمیں اللہ کے ذکر کا حکم دیا ہے. اب آئیے کہ ذکر آہستہ کرنا چاہیے یا ذکر زور سے کرنا چاہیے. تو ہمارے سلاسل کے اندر ایک سلسلہ ہے نقشبندی, بے شک وہ سلسلہ بھی ہمیں محبوب ہے. ایک قادری سلسلہ, ایک سہروردی سلسلہ, ایک نقشبندی سلسلہ. یوں سمجھ لو کہ چار پانچ بلب ہوں, کسی کے اوپر اگر پلی اگر یلو رنگ کی پنی لگا دو تو اس میں سے روشنی یلو نظر آئے گی, ریڈ رنگ کی پنی لگا دو ریڈ, بلو لگا دو بلو, وائٹ لگا دو بلیک, لگا دو بلیک, اسی طرح جامنی لگا دو تو جامنی, لیکن کرنٹ سب کا ایک ہی پاور ہاؤس سے آ رہا ہے. تو یہ سارے سلسلے ہیں قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، مگر سب کا کرن مدینے والے مصطفیٰ سے سب کو مل رہا ہے نا. سب کا کرن اسی گنبد خضرا سے آ رہا ہے. یہ سارے راستے مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کے روضے کی طرف ہی روا دوا ہے. برادران اسلام، تو نقشبندی کہتے ہیں کہ ذکر آہستہ کرنا چاہیے، ذکر خفی کرنا چاہیے دل ہی دل میں. پوچھا کیوں؟ کہا اس سے دکھاوا پیدا نہیں ہوتا ہے اور بناوٹ لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی ہے. مگر قادری سلسلوں کے اندر باواز بلند جہری ذکر کو پسند کیا گیا، باواز بلند ذکر کو پسند کیا گیا. کیوں؟ تو نقشبندیوں کے اندر میں نے آپ سے کہا کہ وہ کہتے ہیں آہستہ سے ذکر کرو دل ہی دل میں، کہ کسی کو کوئی ریا کا شبہ ہی نہ ہو. اور کسی نے خوب کہا، دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. تو دل ہی دل میں یاد کرنا چاہیے. مگر قادریوں نے کہا کہ اللہ کا ذکر بآواز بلند کرنا چاہیے. پوچھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بآواز بلند ذکر کرنے سے نا دل پہ ضرب لگتی ہے، انسان کا دل جاگ جاتا ہے، آنکھوں سے نیند دور ہو جاتی ہے، دوسرے مسلمانوں میں ذکر کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. چلو یار یہ دیوانے ذکر کر رہے ہیں، ہم بھی ذکر کرتے ہیں. اور جس محفل میں بآواز بلند ذکر ہوتا ہے تو شیطان بھی اس محفل سے بھاگ جاتا ہے. اور ذکر کرنے والے کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے، کل قیامت کے دن وہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی گواہی دیں گی کہ مولا ہاں یہ ذکر کرتا تھا. تو نقشبندیوں کے اندر کیا ہے کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اور قادری حضرات کہتے ہیں کہ ذکر باور بلند کرو، کہتے ہیں سارا عالم ہو مگر دیدائے دل دیکھے تمہیں، سارا عالم ہو مگر دیدائے دل دیکھے تمہیں. ایک تو یہ آنکھ کا دیدہ ہے اور ایک دل کی آنکھ ہے، دل کا دیدہ ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ سارا عالم ہو مگر دیدائے دل دیکھے تمہیں، انجمن گرم ہو اور لذت آشنائی ہو، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو. برادران اسلام یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی. اب ایک آخری بات عرض کروں اور وہ یہ ہے، آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ شاہ صاحب آپ نے کل ذکر کرنا چاہیے، ذکر کے یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ کمالات ہیں، یہ بزرگی انسان کو ملتی ہے، تو اب ذکر کون سا بہتر ہے، کون سا ذکر کریں؟ اب اس پر بھی غور کر لیتے ہیں. بعض نے کہا کہ افضل ذکر ہے قرآن پاک کی تلاوت. کیوں؟ کہا دیکھو حضور نے فرمایا کہ قرآن کے ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتا ہے. تو حضور نے فرمایا مسلمانوں یہ نہیں سمجھو الف لام میم یہ نہیں سمجھو یہ ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا غلاموں الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے. گویا جب جو مسلمان صرف دل سے یہ کہہ دے الف لام میم تو اس کو بیٹھے بیٹھے 30 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے. تو بعض نے کہا کہ قرآن مجید سب سے بہتر ذکر ہے، بعض نے کہا کہ افضل ذکر ہے کلمہ طیبہ، کہ انسان جب تک کلمہ طیبہ پڑھے نہیں اسلام میں داخل ہوتا نہیں، تو انسان کو کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے یہی پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بعض نے کہا کہ افضل ذکر ہے توبہ و استغفار، توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھتا رہے، یہ سب سے بڑا ذکر ہے. جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بعض نے کہا کہ افضل ذکر یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضور نے فرمایا مسلمانوں دو جملے ہیں جو زبان پر تو ہلکے ہیں مگر میزان عدل میں بھاری ہو جائیں گے. غلاموں نے پوچھا حضور وہ جو جملے کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آئیے بعض لوگوں نے کہا کہ افضل ذکر ہے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا ہے؟ کا سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 بار مسلمان پڑھے اور اللہ اکبر 34 بار پڑھے تو کب پڑھے؟ تو یہاں پر علماء نے کہا فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد جو مسلمان سچے دل سے یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی سارے پریشانیوں کو دور کر دے گا. اب بعض لوگوں نے کہا کہ افضل ذکر ہے بسم اللہ شریف, کہ انسان اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بسم اللہ کی تلاوت کرے, وہ بسم اللہ کا ورد کرتا رہے. بسم اللہ شریف افضل ذکر ہے, جب تک انسان بسم اللہ پڑھتا نہیں قرآن کو شروع کرتا نہیں تو بسم اللہ افضل ذکر ہے. اور بعض نے کہا واقعی بسم اللہ افضل ذکر ہے؟ کہا تم دیکھتے نہیں ہو, ایک موقع پہ خالد ابن ولید کے پاس ایک شخص آ گیا رضی اللہ عنہ, اس کے ہاتھ میں زہر تھا. اس نے کہا آپ کہتے ہیں کہ جو شخص بسم اللہ پڑھ کے کوئی کام کرے تو کوئی کام میں نقصان نہیں ہوتا ہے, تو یہ زہر ہم لے کر کے آئے ہیں, آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں گے تو کیا نقصان نہیں ہوگا؟ خالد ابن ولید نے کہا میرا ایمان ہے نقصان نہیں ہوگا. کہا لیجیے کھلاؤ. خالد ابن ولید نے ہاتھ میں لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھا لیا, زہر نے نقصان ہی نہیں کیا. وہ شخص حیران ہو گیا. تو بعض نے کہا بسم اللہ افضل ذکر ہے. ایک مرتبہ ہرقل بادشاہ یا ہرقل بادشاہ نے فاروق اعظم کے نام خط لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم فاروق اعظم کے بیان میں لائیں گے. اس نے کہا حضرت میرے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے کیا کروں؟ تو فاروق اعظم نے اسے خوبصورت سی ٹوپی بھیجائی, فرمایا جب درد ہوا کرے یہ ٹوپی پہن لیا کرو. تب اس کو جب درد ہوتا وہ ٹوپی پہن لیتا, اور کبھی جیسے ہی اتارتا تو درد شروع ہو جاتا, پھر پہنتا تو درد ختم. حیران ہو گیا ارکل بادشاہ. ایک مرتبہ ٹوپی اس نے ادھیڑی تخت پہ بیٹھے ہوئے, جب ادھیڑی تو اندر سے ایک کاغذ نکلا, تو اس کاغذ پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ ایک قبر پہ عذاب ہو رہا ہے, آپ آگے بڑھ گئے. واپس آئے تو دیکھا کہ اس کی قبر جنت کے پھولوں کا نظارہ پیش کر رہی ہے, قبر سے خوشبو آ رہی ہے. عرض کہتے مولا تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گزرا تو ادھر عذاب ہو رہا تھا, اب جب آیا ہوں تو اس کی قبر تو جنت کا ایک مرکز بن چکی ہے, مولا یہ کیسے ہے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ جب یہ مر رہا تھا تو اپنی گود میں ایک بچہ, اپنی بیوی کی گود میں ایک بچہ چھوڑ کے آیا تھا, تو جب اس کا بچہ بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے سوچا اس کو اللہ کا نام سکھانا چاہیے, تو یہ بچے کو اٹھا کے عالم صاحب کے پاس لے آئی. عالم نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا اس کے بچے نے ننے ننے ہوٹوں سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے فرشتوں سے کہا فرشتوں جس کا بچہ مجھے زمین پر رحمان الرحیم کہے تو کیا زمین کے نیچے میں اس کے باپ کو عذاب دوں گا؟ میں اس کے بچے کی وجہ سے اس کے باپ پر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہوں. تو باس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو برادران اسلام, تو بعض کہ میں نے قول آپ کو بتا دیے, کسی نے کہا کلمہ طیبہ افضل ذکر, کسی نے کہا کہ افضل ذکر قرآن کی تلاوت, کسی نے کہا کہ افضل ذکر توبہ و استغفار, کسی نے کہا کہ افضل ذکر تسبیح فاطمہ. مگر میں تمہیں دل کا فیصلہ سناؤں, سلطان عشق کا فیصلہ سناؤں, اور اپنے اکابر کا فیصلہ سناؤں, اور اپنے مشائخ کا فیصلہ سناؤں, اور اپنے احمد رضا کا فیصلہ سناؤں, اپنے غوث اعظم کا فیصلہ سناؤں. وہ کہتے ہیں سچ پوچھو تو افضل ذکر مدینے والے مصطفیٰ پہ درود پڑھنا ہے. سچ پوچھو تو افضل ذکر جو ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا ہے. بے شک یہ سارے ذکر اپنی جگہ پر ہے, انکار نہیں ہے, مگر افضل ذکر جو ہے وہ حضور پہ درود پڑھنا ہے. کہا کیسے؟ کہا غور تو کرو, حضور نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑتا ہے نا اللہ نے فرشتے کی ایک ڈیوٹی لگا دی ہے, وہ میرا درود میری مزار کے پاس مجھ تک پہنچاتا ہے, نام لے کر کے ماں باپ کا کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پہ درود پڑا ہے. فرمایا غلامو یہ تو ایک عام بندے کی بات بتائی نا حضور نے, عام شخص کی کہ جو کبھی درود پڑے فرشتہ پہنچا دیتا ہے. فرمایا جو دل سے مجھ پہ درود پڑتا ہے اس کا درود تو میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اس کا درود تو میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ گویا جو سرکار پہ درود پڑتا ہے اس کا ذکر گنبد خضرا میں بھی ہوتا ہے اور عرش الہی پر بھی ہوتا ہے، اس کا ذکر گنبد خضرا میں بھی ہوتا ہے اور عرش الہی پر بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے افضل ذکر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہے۔ مجھے بات یاد آ گئی، حضور نے ارشاد فرمایا جب میرا کوئی امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالی میری روح مجھ پہ واپس لوٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ انبار المصطفیٰ صاحب نے یہاں پر بڑا خوبصورت حاشیہ لکھا، اللہ تعالی ان کی مزار پہ رحمت اور رضوان کی بارش فرمائے۔ سنو اور اپنی زبانوں کو سبحان اللہ سے تر رکھو۔ علامہ انبار المصطفیٰ صاحب فرماتے ہیں، مسلمانوں غور کرو، حضور نے کہا کہ جب میرا کوئی امتی مجھ پہ درود پڑتا ہے اللہ تعالی میری روح مجھ پہ واپس لوٹا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس روح کے لوٹانے سے مراد حقیقت روح نہیں ہے بلکہ توجہ ہے۔ توجہ آسان کر دیتا ہوں، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ سرکار جب اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے دیدار میں یا اللہ کے ذکر میں جب گم ہوتے ہیں، اور ادھر دنیا سے کوئی کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے مصطفیٰ دیکھ وہ تیرا امتی تجھے پکار رہا ہے۔ کہتے ہیں جب اللہ میری توجہ مجھے دے دیتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، وعلیکم السلام۔ برادران اسلام یہ شان ہے، جب میرا کوئی امتی مجھ پہ درود پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پہ واپس لوٹا دیتا ہے۔ درود کی بہت شان ہے، انشاءاللہ کبھی قسمت نے یاوری کی تو ہم درود پہ گفتگو کریں گے، لیکن بات آ گئی ہے تو میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں۔ پہلے حوالہ پیش کر دوں تاکہ میری بات بالکل مضبوط ہو جائے۔ یہ کتاب تبلیغی جماعت کے مشہور کتاب ہے جس کو تبلیغی نصاب کہتے ہیں، یہ اس کا باب درود ہے۔ درود کے فضائل کے بارے میں جو مولوی زکریا صاحب نے لکھا اور یہ بیروت سے چھپا ہے، ابھی ان وابی دیوبندیوں نے اس کتاب کے اس مسودے کو مسودے کو جو ہے اپنی اس کتاب میں سے نکال دیا ہے۔ کیا یہ تو بالکل وہی بریلیوں والی بات اس میں لکھی ہوئی ہے؟ چنانچہ آؤ مولوی الیاس صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا ہم سن لیتے ہیں، توجہ فرمائیے۔ صفحہ نمبر اس کا 77 ہے، کہتے ہیں صفحہ نمبر 77 پر فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا حضرت شیخ شبلی، مست مجذوب سے آدمی تھے، اور ایک صاحب تھے ان کا نام تھا حضرت ابو بکر بن مجاہد۔ کہتے ہیں ابو بکر بن مجاہد کی محفل میں ایک مرتبہ شیخ شبلی آ گئے، مست مجذوب تھے، شیخ شبلی آئے۔ تو جیسے ہی شیخ شبلی آئے تو ابو بکر بن مجاہد بہت بڑے محدث سے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے شیخ شبلی کی پیشانی کو چوم لیا۔ تب لوگوں نے کہا حضور آپ تو بادشاہ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، وزیر اعظم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، آپ اس مس مذوب کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ اس کو تو ہم بغداد والے دیوانہ کہتے ہیں، کیوں آپ نے اس کی پیشانی کو چوما؟ تو ابو بکر محمد بن مجاہد نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ بالکل ایسا ہی کیا جیسے رات میں نے سرکار کریم علیہ السلام کو خواب میں اس کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا۔ کہا آپ نے خواب میں کیا دیکھ لیا؟ کہا میں نے دیکھا صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی تھی، یہی شیخ شبلی آ گئے۔ تو حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر شیخ شبلی کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ تو میں نے حضور سے پوچھا حضور ہم بغداد والے تو اس کو دیوانہ کہتے ہیں، مسوخ کہتے ہیں، آپ نے اس کی پیشانی کو کیوں چوما؟ تو حضور نے فرمایا تم جانتے ہو یہ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور پڑھنے کے بعد کہتا ہے صلی اللہ علیک یا محمد، صلی اللہ علیک یا محمد، صلی اللہ علیک یا محمد، تین مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ اسی طریقے سے پڑھتا ہے۔ تو ابو بکر محمد بن مجاہد نے پوچھا حضور کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا 80 سال سے اس کا یہی طریقہ ہے، 80 سال سے اس کا یہی طریقہ ہے۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے اگر یا رسول اللہ کوئی کہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مشرک ہو گیا. اب یہاں پر انہوں نے خود اپنی کتاب میں چھاپا کہ شیخ شبلی یا محمد یا رسول اللہ کہا کرتے تھے. اور یاد رکھنا مشرک نجیس ہوتا ہے, نجیس شخص کو کبھی بھی حضور اپنے قریب نہیں کر سکتے. تو اب ماننا پڑے گا کہ حضور پہ درود پڑھنے والا, حضور کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارنے والا, ارے نجیس نہیں ہوتا, وہ تو پاک ہوتا ہے. مصطفیٰ اس کو اپنا سینہ نصیب فرما دیتے ہیں, مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جو ہے اپنا بوسہ نصیب فرما دیتے ہیں. یہاں پر انہوں نے ایک اور بات لکھی, کہتے ہیں ایک اور بزرگ تھے حضرت سعید بن مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ہر رات سرکار پہ ان کی ایک مقصود تعداد تھی وہ درود پڑا کرتے تھے 500 بار یا 1000 بار. کہتے ہیں سعید بن مطرف کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا, میری بیوی دوسری طرف لیٹی ہوئی تھی کہ خواب میں حضور کریم علیہ السلام تشریف لے آئے. سر کی آنکھیں بند ہوئی, دل کی آنکھیں کھل گئی, حضور آ گئے. لوگوں دعا کرو دل سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ہمارے خواب میں بھیج دے, ہمیں بھی حضور کا دیدار نصیب ہو جائے. تو حضور خواب میں آئے تو حضور نے فرمایا سعید بن مطرف, تو مجھ پہ روزانہ اتنی بار درود پڑتا ہے, لا اپنا منہ لے کر کے آ, میں تیرے منہ کو چوم لوں, تیرے منہ کو بوسا دے دوں. کہتے ہیں حضور آگے ہو گئے, میں نے شرم کے مارے اپنے ہونٹوں کو گما لیا, حضور نے میرے گال پہ بوسا دے دیا, رخسار پہ بوسا دیا. کہتے حضور چلے گئے, میں اچانک گھبرا کر کے جب اٹھا اور میری بیوی بھی اٹھی تو واللہ حضور تو اس وقت چلے گئے تھے مگر میرا پورا گھر نہ مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا, خوشبو آ رہی تھی. اور مسلسل آٹھ دن تک جس گال پہ حضور نے بوسا دیا تھا اس گال پہ مسلسل 8 دن تک خوشبو آتی رہی, حضور کی آتی رہی. تو سب سے افضل ذکر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا ہے. برادران اسلام, ذکر کی بے شمار فضیلت, بے شمار کرامات, بے شمار شرف و بزرگی ذکر کو حاصل ہے. لیکن یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کی ایک شاگردہ تھی جو پڑوس مکان میں رہتی تھی اور ان کا ایک بچہ تھا, وہ بچہ ایک استاد کے پاس پڑھا کرتا تھا. تو اس استاد نے اسے کسی کام سے بھیجا تو وہ آگے بڑھا, بچہ آگے بڑھا اور دریا کے پاس یا نہر کے پاس کھیلنے لگ گیا. کھیلتے کھیلتے وہ بچہ دریا میں ڈوب گیا. لوگ آئے اور سری سختی سے کہا کہ حضرت آپ کے پڑوس میں جو عورت رہتی ہے اس کا جو بچہ ہے وہ انتقال کر گیا, وہ فلانے دریا میں ڈوب گیا ہے. اب حضرت سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ اٹھے, کہا چلو ہم اس عورت کو تسلی دیتے ہیں, آپ آگے بڑھے اس عورت کے گھر میں آئے. کہا صبر کرنا چاہیے, صبر کا یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے. اس عورت نے کہا حضور آپ مجھے صبر پہ درس دیتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو حضرت سقطی علیہ رحمٰن نے کہا تیرا جو اکلوتا بچہ ہے وہ فلانے دریا میں ڈوب کے مر گیا ہے. وہ عورت کہنے لگی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. کہا میں جو کہتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں ہو نہیں سکتا ہے, مجھے لے کر کے چلیے. تو لوگ دریا کے پاس لے آئے, کہا اس دریا کے اندر آپ کا بچہ ڈوب کے مرا ہے. اس عورت نے کہا میں نے آپ سے کہا نا میرا بچہ نہیں مرا ہے. تو اس عورت نے آواز دی اپنے بچے کو, اس کا نام محمد تھا, اس نے کہا یا محمد اے میرے بچے ادھر آؤ. جب اس نے آواز دی تو بچہ دوڑتا ہوا دریا سے نکل آیا, دوڑتا ہوا نکل آیا. حضرت سری سقطی حیران رہ گئے, آپ کے مریدین بھی حیران رہ گئے. اب حضرت سری سقطی نے اس عورت کو تو گھر چھوڑا, اس کے بچے کو چھوڑا, اب آپ حضرت جنید کی بارگاہ میں آ گئے. کہا حضور ایسا ایسا واقعہ ہوا اور وہ عورت کہتی تھی میرا بچہ نہیں مرا, ہم اس کو دریا کے پاس لائے, اس نے آواز لگائی تو اس کا بچہ دوڑتا ہوا آ گیا, یہ کیسے ہے؟ فرمایا سقطی وہ عورت نا صبح شام اللہ کا ذکر کرتی ہے, تو اللہ نے اس کو یہ مقام دیا ہے کہ کوئی بھی واقعہ اگر ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اطلاع اسے پہلے ہی دے دیتا ہے. تو جب اس کا بچہ ڈوبا مرا نہیں تھا تو اس کو یہ اطلاع اللہ تعالیٰ نے نہیں دی تھی, تو اسی وجہ سے یہ مضبوط عقیدے سے کہہ رہی تھی کہ میرے بچے کا انتقال نہیں ہوا ہے. تو برادران اسلام یہ شان ہے ذکر کی. کہتے ہیں کہ جب منصور دوانقی مسند پر بیٹھا تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق کو لے کر کے آؤ, رضی اللہ عنہ خاندان اہل بیت کے ایک بزرگ ہیں, کہا لے کر کے آؤ. وزیر نے پوچھا کیوں؟ کیا میں ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں؟ وزیر نے کہا وہ ایک نیک آدمی درویش آدمی تمہارے شہر سے دور، تم اس کو قتل کرنا کیوں چاہتے ہو بادشاہ؟ وہ کہنے لگا لے کر کے آؤ۔ وزیر نے سمجھایا مگر بادشاہ مانتا نہیں تھا۔ وزیر پہنچ گیا پولیس کے ساتھ سپاہیوں کے ساتھ، امام جعفر صادق کو لے کے آیا، کہا حضور آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے۔ اب ادھر جب یہ لوگ پکڑنے کے لیے گئے تو بادشاہ نے درباریوں میں کہا کہ جب میں اپنے سر پہ سے ٹوپی اتاروں شاہی تو تم حضرت امام جعفر صادق کے سر کو تن سے جدا کر دینا، سمجھو یہ کوڈ ورڈ ہے۔ درباریوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضرت امام جعفر صادق جیسی دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ استقبال کے لیے اپنی مسند سے کھڑا ہو گیا، سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے تک آیا، امام جعفر صادق کو اوپر تک لے کے گیا، اپنے برابر میں بٹھایا مسند پہ، کہا حضور آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ کیا چیز چاہیے؟ کیا مانگتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے کہا ہم اہل بیت میں سے ہے، ہم اللہ کے ذکر کرنے والے لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں، ہمیں چھیڑا مت کرو، ہمیں تنگ مت کیا کرو، اب مجھے آئندہ ادھر نہیں بلانا۔ بادشاہ کہنے لگا ٹھیک ہے حضرت، کچھ پیسے ویسے چاہیے؟ فرمایا ہم زمین پہ ٹھوکر مارے اللہ اس جگہ کو سونا بنا دے، ہم کو کیا پیسے کی ضرورت ہے؟ حضور ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیے۔ وہ چلے گئے۔ اور وزیر کہنے لگا بادشاہ تو بڑے ڈھنگے مار رہا تھا کہ لے کے آؤ میں قتل کر دوں گا، اور کوڈ ورڈ بھی تو نے دے دیا تھا کہ ٹوپی سر سے اتاروں تو یہ اشارہ ہوگا سر تن سے جدا کر دینا، پھر تیری ہوا کیوں خشک ہو گئی، تو پریشان کیوں ہو گیا؟ وہ کہنے لگا جیسے امام جعفر صادق آئے نا تو ان کے پیچھے ایک بڑا سا اژدھا آ گیا، اس کا ایک منہ میرے محل کے نیچے تھا، دوسرا منہ میرے محل کے اوپر تھا۔ اس نے کہا یہ حضور کا خون ہے، یہ حضور کے گھر والے ہیں، یہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، اگر تو نے ان کو تکلیف دی تو اس کو محل سمیت کھا جاؤں گا۔ تو وہ وہیں پہ گرا، تین دن بے ہوش ہو گیا تھا اور بعد میں اسے ہوش آیا۔ تو برادران اسلام یہ شان ہے اللہ تعالی کا ذکر کرنے والوں کی۔ اب آئیے یہاں پر ایک اور بات عرض کر کے اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اب شکر یہاں پر فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وشکرونی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں سے انکار نہیں کرو۔ تو شکر کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ یہاں پر علماء نے کہا کہ ادنا درجہ شکر کا یہ ہے، غور سے سنیے، کہ ہر نعمت کو اللہ تعالی کی طرف سے جانے۔ اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ ہر نعمت پر اللہ کی تعریف کرے۔ اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہوں سے بچے۔ اس کے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ رب کریم کی کسی بھی نعمت کو گناہ میں خرچ نہیں کرے۔ اور اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ ہر نعمت کو اللہ کی عبادت میں خرچ کرے۔ یہی درجہ علماء نے کہا کہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ اب کہا کہ دیکھو عوام کا درجہ کیا ہے اور خواص کا درجہ کیا ہے، تو علماء نے کہا عوام کا درجہ تو یہ ہے کہ رب کریم کی ہر نعمت میں سے رب کریم کا حصہ نکالے، یعنی اللہ نے تمہیں سانسیں دی ہیں تو کچھ سانسیں نکالو اللہ کے شکر کے لیے، اللہ نے مال دیا ہے تو شکرانے کے طور پر مال جو ہے تم صدقہ کرو، تو یہ چیزیں جو ہے وہ نکالو۔ تو یہ خواص، یہ عوام کا شکر ہے۔ اور خواص کا شکر کیا ہے؟ تو یہاں پر صوفیوں کی میں نے بات لی، خواص کہتے ہیں ہمارا شکر تو یہ ہے دل تیرا جان تیری عاشق شہدا تیرا، دل تیرا جان تیری عاشق شہدا تیرا، سب تو تیرا ہے پھر کس لیے مولا میرا تیرا، سب تو تیرا ہے پھر کس لیے میرا تیرا۔ ارے جب یہ سب کچھ رب کا ہے تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو برادران اسلام ہر حج خاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے، ہر ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، جیسے بھی ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اگر اللہ نے رزق دیا ہے تو کھائے، اتنا کھائے کہ اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اتنا خرچ کرے، اتنا خرچ کرے کہ اللہ کو راضی کر لے۔ میں نے ایک جگہ پر پڑھا، کہتے ہیں کہ پیر صاحب تھے، انہوں نے اپنے ایک مرید کو کھانے کی ایک پلیٹ دی، کہا یہ پلیٹ لے جاؤ، وہ دریا کے اس پار دوسرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کو جا کر کے دینا۔ اس نے کہا حضور کوئی تعارف بھی تو ہو، ٹاؤن سے جا کر کے کہنا یہ کھانا اس نے بھیجا ہے جس نے زندگی میں کبھی بھی شادی نہیں کی ہے. وہ مرید کہنے لگا دل میں کہ حضرت کے تو آٹھ آٹھ بچے ہیں اور حضرت کہتے ہیں میں نے شادی نہیں کی. چنانچہ وہ بیچارہ آگے گیا, دریا کو پار کر کے پیر صاحب کے پاس پہنچا, پیر صاحب کو کھانا دیا, پیر صاحب نے کھانا کھایا. کہا حضور آپ کا کیا پیغام ہے؟ کیا میرا پیغام یہ ہے اپنے پیر صاحب سے کہنا کہ بزرگ نے کھانا تو کھا لیا ہے, اس بزرگ نے کھانا کھایا ہے کہ جس بزرگ نے زندگی میں کبھی بھی کھانا نہیں کھایا. اب یہ شخص بڑا پریشان, میرے سامنے پوری پلیٹ کھا گئے, اب کہتے ہیں کھانا نہیں کھایا ہے. اب یہ بیچارہ واپس آ گیا, اپنے پیر صاحب کے پاس آیا. کہا حضور ایک سوال کروں؟ فرمایا کرو. کہا حضور آپ کے تو آٹھ آٹھ بچے ہیں, آپ نے کہا پلیٹ دیتے وقت کہ ان سے جا کر کے کہنا یہ پلیٹ اس نے دی ہے جس نے زندگی میں کبھی بھی شادی نہیں کی ہے, اور ان کے پاس سے آیا وہ پوری پلیٹ کھا گئے. انہوں نے کہا کہ ان کو جا کر کے کہنا یہ پلیٹ اس نے واپس کری ہے جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا. بات میری سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ انہوں نے کہا دیوانے, آخری نسخہ میں تمہیں بتاتا ہوں نوجوانوں, اور پھر تم سے میں اجازت چاہتا ہوں کہ کسی نے ابو حازم سے پوچھا کہ آنکھ کا شکر کیا ہے, اس آنکھ کو کیسے شکر ادا کریں آنکھ کا؟ تو آپ نے کہا اس آنکھ کا شکر یہ ہے کہ بلائی کو ظاہر کرو, بلائی کو دیکھو تو آنکھ کھول لو, برائی کو دیکھو تو آنکھ کو بند کر لو, یہ اس کا شکر ہے. پوچھا کان کا شکر کیا ہے؟ فرمایا اچھی بات کو سن کر یاد کرو, بری بات کو بھلا دو. پوچھا ہاتھ کا شکر کیا ہے؟ فرمایا اس سے اس چیز کو نہیں پکڑو جس چیز کے لیے یہ بنائے ہی نہیں گئے ہو. پوچھا پیٹ کا شکر کیا ہے؟ فرمایا اس کے نیچے حصے کو کھانے سے پر رکھو اور اس کے اوپر کے حصے کو علم سے پر رکھو. پوچھا حضرت یہ بتائیے شرمگاہ کا شکر کیا ہے؟ فرمایا اس کو بیوی کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں لے جاؤ. پوچھا پیروں کا شکر کیا ہے؟ فرمایا ان پیروں سے معذوروں کی طرف دوڑ کے چلو. تو برادران اسلام جس کے اندر یہ باتیں ساری پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ جو ہے پسندیدہ ہو جاتا ہے. تو فاذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو, میں تمہاری شہرت میں چار چاند لگا دوں گا. یہ باتیں آپ